نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. میں سب سے پہلے اس علاقے کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد اور اس گاؤں کے اندر اور ان حالات کے اندر، میں کہتا ہوں کہ جس طریقے سے قرآن کے ساتھ محبت کا اظہار اس علاقے والوں نے کیا ہے، جیسے آج ہم اکٹھے جمع ہیں، قیامت والے دن بھی جب قرآن کی محفل سجے گی جنتیوں کی، تو اسی طرح کی محفل کے اندر اللہ ہم سب کو شامل کرے. اور پھر میں اس کے بعد خاص طور پر علامہ صاحب مولانا احسان فاروقی صاحب کی جو الفاظ تھے، جو باتیں تھیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور داد دیتا ہوں کہ ان حالات کے اندر اس طرح کی تقریب کا انعقاد، آپ یقین جانیے کہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں یہاں آ کر کہ ہم نے کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، ملتان، یہاں بڑی بڑی محافل کو دیکھا، مگر جس شوق اور جذبے سے آپ لوگ بیٹھے ہیں یا یہاں کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ان شہروں کے اندر بالکل قطعا نظر نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی برکت سے پورے ملک اور خصوصاً اس علاقے پر رحم و کرم فرمائے. آمین. میں آپ کا بالکل وقت نہیں لوں گا، دو تین منٹ کے اندر شیوخ کا تعارف کرواؤں گا اور پھر اس کے بعد ان کی تلاوتیں شروع ہوگی. میں پھر آپ سے ان کے تعارف سے پہلے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ خدا کے لیے آج کی رات قرآن کے نام کریں، اور اس وقت تک کوئی بندہ اٹھ کر نہ جائے جب تک دعا نہیں ہوئی. اور انشاءاللہ جب آپ یہاں سے اٹھیں گے تو قرآن مجید کی وہ آیت ذہن میں آتی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. ایمان بڑھتا ہے قرآن سننے سے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کو سننے کے بعد ایمان ہمارا بڑھے گا. سب سے پہلے جو قاری صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے شیخ محمود علی حسن. الشیخ محمود علی حسن مصر کے اندر ان کو فنان کے طور پر جانا جاتا ہے. یہ فنان کے طور پر مصر کے اندر مشہور ہے. اللہ تبارک و تعالی نے گلے کے اندر پیانو کو فٹ کیا ہوا ہے، اور یہاں پر بہت بڑے بڑے علماء اور قراء یا حفاظ جو بیٹھے ہیں، انشاءاللہ وہ جب ان کی تلاوت کو سنیں گے اور تلاوت کے دوران جب قرآن مجید کی جب اٹھاتے ہیں اور جو آوازیں نکلتی ہیں، یہ مقامات صوتیہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ شیخ محمود علی حسن کیا پڑھ رہا ہے. اور شیخ محمود علی حسن اس وقت مصر کے اندر جو نوجوان 16-17-18-19-20 سال کے نوجوان قاری آ رہے ہیں، اس وقت جو تقلید مقلد ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو نقالی کرتے ہیں، وہ شیخ محمود علی حسن کی کرتے ہیں. اور شیخ محمود علی حسن کا ایک مختلف انداز ہے پڑھنے کا، جس طرح خوبصورت ہے، اللہ جل جلالہ نے اتنی ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتلاتا چاہتا ہوں کہ مقامات بیات، سکہ، حجاز، نہاون جو قرآن مجید پڑھنے کے مقامات ہیں، آپ کو تعجب ہوگا کہ اس شخص کو 470 جو ہے نغمات آتے ہیں. اور انشاءاللہ یہاں جب آئیں گے اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو لہنِ داودی سے نوازا ہے. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن ما شاء الله. يو هيا مولانا. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. ما شاء الله ما شاء الله. وَيَجْزِيَنَّ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الله اكبر الله اكبر. ويجزي الذين امنوا من قبل ما شاء الله وأن Thank you. هذا نذير. وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما سبحان الله ما شاء الله وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وقوم نوح ما شاء الله أفمن هذا الحديث عجبا؟ الله أكبر. وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله فاسجدوا لله أن تصف صدق الله ما شاء الله ما شاء الله أنت الله العظيم